الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مرتبة دون شيف الليلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو ارادہ تو صرف بھائی کے ساتھ ان جگہوں کو دیکھنے کا تھا پہلی مرتبہ میرا ادھر سفر ہوا بھائی نے مجھے یوں کہا کہ چل میرے ساتھ لندن سے آیا ہوا ہے دو تین دن گھوم لے رات میں جب ٹرین میں بیٹھا تو بھائی نے کہا تیرا پروگرام ہے میں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ آ رہا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا کچھ باتیں سن لوں گا آپ کی کہا نہیں تجھے بولنا ہے وہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا بولوں ذہن میں ایک مضمون آیا کہ جمعہ ہی ہے چلو جمعہ کے متعلق دو چار باتیں کہہ دو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جمعہ کا دین بڑا ہی مبارک دین ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے جمعہ کا دین پسند فرمایا ہے یہودیوں کو کہا تم پسند کرو کون سا دین چاہیے انہوں نے سنیچر کا دن پسند کر لیا عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دین پسند فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں بھی اسی دین کو پسند کرتا ہوں قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف آؤ جلدی آؤ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلو مسجد میں اللہ اللہ کرو پس آؤ الی ذکر اللہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ نماز پڑھ کر پھر مسجد سے نکلو اب تبو من فضل اللہ پھر دوبارہ روزی تلاش کرو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا کام کرنے کا حکم دیا جمعہ کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہی بڑا صوفی ہو تو ایک گھنٹہ بہت تسبیح زیادہ پڑھ لے تو دو گھنٹہ مسجد میں بیٹھتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے جمعہ کی رات جمعہ کے دن میں، اس کے لیے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتے ہیں. کام تھوڑا ہے لیکن ثواب بہت ہی بڑا ہے. جمعہ کے دین کو اللہ نے پسند فرمایا، اس امت کے لیے اس کے فضائل بے شمار ہیں. کام تھوڑا لیکن اگر جمعرات کی شام کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کی شام کو غروب آفتاب کے درمیان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سوال جواب نہیں ہے. اس کی قبر میں اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچائے گا. ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی، قبر کے فتنے سے مراد سوال جواب ہے، اللہ سوال جواب سے اس کو بچائے. من ربک ما دینک من نبیک، اس سوال سے اللہ یہ سوال اس کو پوچھا نہیں جائے گا. ملا قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک سوال قائم کیا، ہو سکتا ہے چلو جمعہ کے دن میں سوال نہ ہو، سنیچر کو پوچھ لیا جائے، اتوار کو پوچھ لیا جائے کہ اس کی موت جمعہ میں ہوئی ہے، ایک دن اس کو آرام کا دے دیا جائے، پھر سنیچر کو پوچھ لیا جائے، ہو سکتا ہے. اس پر یہ سوال قائم کر کے خود ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں مرکات میں اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ سوال نہیں کرتا ہے. اور اس پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے دو دلیل بیان فرمائی، دو دلیل. ایک تو حاتم ابن بلتعہ والا واقعہ بیان فرمایا، حاتم ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، بدر میں موجود تھے، فتح مکہ سے پہلے حاتم ابن بلتعہ نے ایک خط لکھا، ان محمد قد یسیر علیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آ رہے ہیں، باللیل رات کے وقت میں بچ کے رہنا تمہاری خیر نہیں ہے. گویا حاتم ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک راز کو کھول دیا، کسی کو معلوم نہیں تھا مکے والوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ جانے والے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے، کسی کو معلوم نہیں تھا. ایک لیٹر کو لکھا اور لکھ کر کے مکہ سے آئی ہوئی ایک عورت جس کا نام سارا تھا اس کو دے دیا. وہ جانے لگی اس خط کو لے کر، وہ تو آئی ہوئی تھی اپنے کام کے لیے، لیکن حاتم کے اس خط کو لے کر جانے لگی، ادھر سے وہی آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو بتا دو آپ کا ایک راز کھل گیا ہے، صحابہ کو بھیجو. مکہ میں روضہ خاک کے پاس ایک عورت جس کا نام سارا ہے وہ جا رہی ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، اس کو لے لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی کو کہا، جاؤ جلدی سے اس عورت کو پکڑو اور اس کے پاس یہ خط لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد دونوں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ عورت وہیں پر تھی، رات گزاری اور صبح اس کا سفر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اس کو، کہا بھائی وہ خط لاؤ. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو جھوٹ بول سکتی ہے، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. انہوں نے بیان کیا یقیناً تیرے پاس خط ہے، اگر تو نہیں نکالے گی تو ہم تلاشی لیں گے۔ اس نے اپنی چوٹی کے اندر سے وہ خط نکالا اور نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد کے ساتھ یہ خط لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یہ خط ہے، کہا بلاؤ حاتم کو۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے لایا گیا، حضرت عمر وہیں پر تھے۔ میں دانی یا رسول اللہ اضرب اونوں کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، اس منافق کی گردن اڑا دوں میں۔ اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، چپ چاپ رہے، اصرار کرتے رہے۔ حضرت حاتم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، صرف ایک بات کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا تھا، میں منافق نہیں ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کے صحابہ جتنے یہاں پر ہیں اور ان کی کچھ فیملی وغیرہ وہاں باقی رہتے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کے پاس اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں تو ان کے رشتے دار موجود ہے، اور میں تو یمن کا رہنے والا ہوں، یمن سے ہجرت کر کے مکہ آیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا، اور میری فیملی میرے پاس بچے مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور میں مدینہ میں رہتا ہوں، تھوڑا سا میں احسان کر دوں مکہ والوں پر تو وہ میرے بال بچوں کو تکلیف نہیں دیں گے، برابر ان کی نگرانی کریں گے، کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اسی ایک بھیج کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا تھا، ورنہ میں منافق نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا۔ کیوں؟ حاتم ابن بلتہ بدری صحابی ہے، بدر میں موجود ہے، حدیث سے فرمایا بدر میں موجود ہونے والے صحابہ، اس کے بارے میں صحابی ابن حجر السلامی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بخاری کی شرح میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ بدری صحابہوں کے نام ایک ساتھ پڑھ لو اور اس کے بعد جو بھی دعا کرو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بدری صحابہوں کے بارے میں فرمایا منو ماشی تم قد غفرت لکھو، کر لو جو کرنا ہے، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ واقعہ ملا علی قاری نے دلیل کے طور پر بیان فرمایا، کہا دیکھو بدری صحابی ہے، ایک مرتبہ ان کی مغفرت ہو گئی، اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد بھی کوئی سزا نہیں ملی، اللہ نے ایک مرتبہ معاف کر دیا، اب آگے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ اگر جمعہ کے دین میں انتقال ہو جائے، اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو سوال جواب نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ملا علی قاری آگے ایک بات بیان فرماتے، بڑی عجیب بات، کہ جمعہ کے دین انتقال ہونے والے، جمعہ کے دین ان کو دفن کیا جاتا ہے، اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ جمعہ کے دین کی موت کو طلب کرے اللہ سے، اے اللہ مجھے جمعہ کی موت عطا فرمانا۔ اللہ رکاری فرماتے ہیں اس لیے کہ قبر کا عذاب، قبر کا سوال بہت ہی خطرناک، ہمیں کیا معلوم ہم جواب دے سکیں گے کہ نہیں۔ اللہ رکاری خود فرماتے ہیں ہمارے بچے باہر ہے، منکر نکیر کو سوال کا جواب دینا، ہم نے کون سے ایسے نیک اعمال کیے کہ ہم ان کو جواب دیں گے، مر رب کا تیرا رب کون ہے، ہم نے رب کی کیسی عبادت کی ہے، وہ تو قبر میں پتا چلے گا، تیرا دین کیا ہے، کون سے دین پر ہم چل رہے ہیں، وہ تو قبر میں پتا چلے گا، تیرے نبی کون ہے، وہ تو قبر میں پتا چلے گا کہ ان کے طریقے پر ہم نے کتنی زندگی گزاری ہے۔ ورنہ شاعر تو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات یہ بیان کر کے کہ دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا، جب میں دنیا میں تھا تو مکہ کے کافروں نے مجھے تکلیف دی، پتھر مارے، آج میرے مسلمان قبر میں مجھے چین نہیں دیتے، گناہ کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں. بقول علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی حاشیے میں, تفسیر عثمانی جو ہے اس کی حاشیے میں بڑی عجیب بات لکھی, ہر مندے کو ہر جمعرات کو ہمارے نام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول ہمارے نام اعمال کو دیکھتے ہیں, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اگر ہم نے گناہ کیے ہو, نبی کے خلاف کتنے کیسے کیسے کام کیے ہو اور کتنا ستایا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا, آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا. ہمارے بس سے باہر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, قبر تیار ہو رہی ہے, لکڑی لے کر زمین پر کرید رہے ہیں, کرید رہے ہیں لکڑی سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین ہو؟ فرمایا میں کیوں غمگین نہ ہوں, یہ قبر ہے اس میں اس کا کیا حال, اس کی کیا حالت ہوگی, ابھی یہ قبر میں جانے والا ہے, یہ چیروں کا گھر ہے, یہ چیروں کا گھر ہے, تنہائی کا گھر ہے, اندھیرا گھر ہے, نہ تو یہاں پر کوئی چکیا ہے, نہ کوئی بید ہے, نہ کوئی بستر ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ کوئی خار ہے, اکیلا ہوگا, نیچے بھی زمین, ادھر بھی زمین, ادھر بھی زمین, پیچھے بھی زمین, آگے بھی زمین, اور اوپر بھی مٹی, منومن مٹی ڈال کر لوگ چلے جاتے ہیں, ایسے اندھیرے میں کیا حالت ہوگی. جس قبر کی تکلیف کو سن کر, جس قبر کی حالت کو سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ, جو اشر مظفرہ میں سے, وہ صحابہ میں سے ہیں جن کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تھا فرمائی کہ عثمان تو بھی جنتی ہے, لیکن دیکھیں تو صحیح ان کی حالت, قبرستان میں جاتے ہیں, زارو کتار روتے ہیں, زارو کتار روتے ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں جنت جہنم کے تذکروں پر آپ نہیں روتے, اور قبر کی اندر قبرستان میں آتے ہیں, قبر کے پاس آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر پہلی سیڑھی ہے, پہلی منزل ہے, اسی میں ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہو گیا. وہ کون عثمان ہے, وہ کون عثمان ہے جن کے بارے میں میرا نبی فرماتا ہے میں نے آپ کو ایک لڑکی دی نکاح میں, دوسری بھی دی, اگر میرے پاس 100 لڑکی ہوتی میری بیٹیاں تو تیرے نکاح میں اپنی 100 بیٹیاں کو یکے بار جگرے دیتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو قبر کی حالت اور قبر کے سوال خطرناک ہے, اس لیے ملا علی قاری خود فرماتے ہیں میرے بس سے باہر ہے. اور اے مسلمانوں میں تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں کہ جمعہ کی موت کو بھی طلب کیا کیجئے, اے اللہ جمعہ کے دن ہمیں موت نصیب فرما, اللہ ہم سب کو جمعہ کی موت نصیب فرمائے, مبارک موت نصیب فرمائے, کلمے والی موت نصیب فرمائے. آگے چل کر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی شرح میں مرقات بڑی عجیب بات فرماتے ہیں, فرمایا اگر تم جمعہ کی موت کو مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اللہ سے دعا میں اور تمہاری موت جمعہ کو نہیں آئی کسی اور دن میں آ گئی, لیکن تمہاری طلب کی وجہ سے اللہ تمہارے ساتھ جمعہ جیسا معاملہ کرے گا. جمعہ کی موت تم مانگتے رہے اور جمعہ میں موت نہیں آئی, لیکن تم نے طلب کیا اللہ سے, اللہ فرماتے میری شان تو نے اپنی شان سے مانگا, میری شان یہ ہے تو مانگتا رہا, تیرے مانگنے کی وجہ سے اور دن میں موت آنے پر بھی تیرے ساتھ معاملہ میں تیرے ساتھ جمعہ جیسا کروں گا. اور دوسری بات, جب جمعہ کے لیے جائیں تو غسل کر لیں, مسواک کر لیں, خوشبو لگائیں, یہ میرے نبی کا فرمان ہے, میرا اور آپ کا نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے کہ جمعہ کی فضائل بہت زیادہ ہے, جب یہ دروازے پر آتا ہے, صحیح حدیث ہے, فرمایا ترمذی شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی امام ترمذی نے, فرمایا جب یہ قدم رکھتا ہے مسجد کے دروازے پر وہاں فرشتے کھڑے ہیں, جو پہلے آتا ہے, جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب جتنا ہوتا ہے اتنا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو گائے کے مطابق, تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری کے مطابق, چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو مرغے کے مطابق, اور ایک اور روایت ہے فرمایا جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اس کو انڈے کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے. پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. خوشبو لگائے, غسل کرے, خوشبو لگائے, مصباح کرے, مسجد کی طرف آئے. میرے نبی کا فرمان ہے, صحابہ کرام پڑے غریب تھے, غریب تھے اور حمالی کرتے تھے, بار برداری کا کام کرتے تھے, مسجد میں تشریف لاتے تھے, گرمی کا زمانہ, بدبو آتی تھی بدن کے کپڑوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا اے میرے صحابہ تم غسل کر کے جمعہ کے لیے تشریف لے آتے, کیا یہ اچھا ہوتا غسل کر لیتے اور مسجد میں آ جاتے. ایک عجیب بات یہاں محدثین نے بیان فرمائی کہ صحابہ کرام غریب تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غربا کی طرف بھیجا گیا, غربا کی طرف, غریب لوگوں کی طرف بھیجا گیا. حالانکہ اللہ کو اپنا دین پھیلانا تھا تو اس میں مال کی ضرورت ہو جائے یا کبھی موٹے مالدار لوگوں کی ضرورت ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مال والوں کی طرف نہیں بھیجا یا کئی مالدار لوگوں کی طرف نہیں بھیجا, غریب لوگوں کی طرف بھیجا. یہ کیوں اور کس وجہ سے؟ اس کا جواب محدثین براجیب دیتے ہیں. فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دین کو مال کی وجہ سے پھیلانا نہیں چاہتا, مال کے اسباب کے طریقے پر پھیلانا نہیں چاہتا, میں اپنے دین کو پھیلاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چاہے غریب ہو وہ کلمہ پڑھے گا, اس کے کلمے سے میں دین کو دنیا میں پھیلا دوں گا. جب یہ مسجد میں آتا ہے تو بقول امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جمعہ کی اذان ہوتی ہے, وہاں سے لے کر امام السلام علیکم سلام پھیرتا ہے وہاں تک میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو بھی دعا آدمی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ ناخون کے برابر ہوتی ہے. اتنی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی کو ظاہر نہیں کیا. جیسے ہم دنیا میں کیا کرتے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے چاکلیٹ اس کو دکھا دی, جیسے ہم دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے بھی, چاکلیٹ دکھا دی تو اس کو دے دیا بچے کو. کبھی کیا کرتے چاکلیٹ دکھاتے اس کو ادھر چھپا لیتے, پھر جب یہ ادھر آتا ادھر چھپا لیتے, جب ادھر آتا ادھر چھپا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ثواب کو بتلا دیا کہ نماز کے بعد دعا کرنے پر یہ ثواب ہے, کھلا وقت پر دعا کرنے پر یہ ثواب ہے, بارش ہو دعا کرے یہ ثواب ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن بعض گھڑیوں کو چھپا دیا. اللہ فرماتے میں اپنے بندوں کو تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں, وہ تڑپے وہ روئے ان کے رونے پر میں ان کی دعا کو قبول کر دوں گا, ان کو دے دوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اذان شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک گھڑی آتی ہے جس میں دعا کرتا ہے جمعہ کے دن میں, اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عصر کے بعد سے جمعہ کے دن, عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کی گھڑی آتی ہے جس میں آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اب وہ گھڑی کب سے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے لکھنے والے ہوتے ہیں کب سے لکھتے ہیں؟ عام طور پر علماء فرماتے ہیں طلوع آفتاب کے وقت سے, صبح طلوع آفتاب ہوتا ہے نا فجر کے بعد, اس وقت سے لے کر وہ شروع ہو جاتے ہیں لکھنے کے لیے. لیکن اگر یہی بات ہے تو بہت سارے لوگ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا نہیں, زوال کے وقت سے فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر جمعہ کو زوال کے وقت سے فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں. جو پہلے آتا ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے پھر جو آتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. اب اس میں کیا دعا مانگنی چاہیے, کیسے دعائیں مانگے؟ بعض مرتبہ ہم چاہتے ہیں ابھی دعا کرے ابھی قبول ہو جائے, ہم تو یہی کرتے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب قائم کیا اور اس میں عجیب حدیث لے آئے, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سجدے میں تھے مطاف میں اور آپ کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی, اوجری کو ہٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیر دیا. سلام کو پھیرنے کے بعد بدعا کی, اللہم علیک بے فلان بے فلان بے فلان, اے اللہ تو لعنت کر فلان فلان فلان فلان پر. دعا کی کب؟ مکہ مکرمہ میں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جن جن آدمیوں کا نام لیا تھا اس دعا میں وہ تمام کے تمام بدر میں مارے گئے. کہاں مارے گئے؟ بدر میں. اور بدر واقع ہوا مدینہ منورہ میں, دعا ہوئی مکہ مکرمہ میں. وہی ضروری نہیں کہ ابھی دعا کرو ابھی قبول ہو جائے. اس لیے مسئلہ نکالا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ جب اس طرح حجری اگر اوپر وہ مادن کے اندر بند ہو, اللہ کے رسول نے نماز تو نہیں توڑی, نماز مکمل کی, اسی طرح اگر ناپاک کسی چیز کے اندر ہو اور اس کو پھر رب دیا جائے اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے, وہ کھلی ہوئی نہیں ہے جیسے یہاں پر وہ جڑی کے بارے میں کہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کس طرح مانگے, کیسی مانگے. ہم تو کیا دعا مانگتے ہیں, بس ہاتھ ادھر ہے ہم دیکھتے ادھر ہے, ہاتھ ادھر ہے ہم دیکھتے ادھر ہے, کہیں سامنے دیکھتے ہیں, کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کبھی کسی کو دیکھتے ہیں. دعا کا طریقہ ہوتا ہے آدمی لجاجت کے ساتھ, توازو کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, روتا ہوا گر گراتا ہوا. اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا تو میرے نبی کا فرمان ہے ابکو فعلم تب کو فتبہ کو, رو لے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لے, اس پر بھی اللہ تیری مغفرت کر دے گا. ابکو فعلم تب کو فتبہ کو, رو لے. آنکھوں سے آنسو نکل گئے, حدیث میں آتا ایک آنسو نکلا اور یہ پلک کو لگ گیا, اللہ کی قسم اس بدن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. دعا بھی مانگنی چاہیے. بعض الفاظ اللہ کے رسول نے سکھائے کہ یہ الفاظ دعا کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہے. ترغیب و ترہیب میں علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات نقل فرمائی, آخری بات بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عائشہ میرے پاس اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جس کو میں دعا میں کہتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے پیارے نام ہیں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. الله اكبر. كيف ایسے اللہ کے نام ہے جو آدمی, حدیث میں آتا ہے جو روزانہ اللہ کا نام اللہ کے نام کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. جو اللہ کے نام کو یاد کر لیتا ہے من حفظہا, جو اس کو یاد بھی کر لے دخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا, اے ام المؤمنین, اے میری بیوی عائشہ سن, میرے پاس اللہ کے کچھ ایسے پیارے نام ہیں میں اس کو دعا میں کہتا ہوں میری دعائیں قبول ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے, مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی اس نام کو کہہ کر دعائیں کروں میری دعائیں قبول ہو جائیں. فرمایا نہیں نہیں. ناراض ہو گئی بیوی, کبھی ناراض ہو جاتی ہے تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. نہیں ناراض ہو گئی. پھر دوبارہ کہا, یا رسول اللہ پلیز بتا دیجئے, مجھے بتا دیجئے. فرمایا نہیں, اگر میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے تو اس نام کے ذریعے کوئی دنیاوی چیز کو مانگ لے, میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا. پھر کہا تیسری مرتبہ, یا رسول اللہ بتا دیجئے, شوہر ہے نبیوں کے نبی ہے, ہم تو ایسے کچھ نام بتا دیے جاتے دنیا ہی مانگتے, اللہ بگلا دے دے, اللہ کار دے دے, یا اللہ یہ دے دے. ہمیں تو مانگنا چاہیے قبر کی حفاظت, عذاب کی حفاظت, کلمے پر موت آئے, قیامت میں حساب کتاب نہ ہو, پل صراط کا راستہ آسان ہو, جنت الفردوس. یہ دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی ہیں. عافیت مانگے, بچوں کے نیک ہونے کی دعائیں مانگے، بیوی کے نیک ہونے کی دعائیں مانگے، اپنے آپ کی نیک ہونے کی دعائیں مانگے. اے اللہ تو نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے ولیوں کو تو نے ولی اللہ بنا دیا، اے اللہ ہم بھی تو مجرم ہیں، پاپی ہیں، ہمیں بھی ولی اللہ بنا دے. ایسے دعائیں مانگنی چاہیے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں ایک صحابی کو لے کر پہاڑ کے پاس گئے، اتنی سے نیچے اترے اور ہنسنے لگے. صحابی نے پوچھا آپ نے دعا مانگی اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے، استغفار کیا، پھر مسکرائے. فرمایا ہاں میرا نبی ایک مرتبہ مجھے اسی طرح اتنی پر لایا اور وہاں مجھے وہاں اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر استغفار کیا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو میں نے نبی کی عطا یہی کی، میں بھی آپ کو لایا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے استغفار کیا، اس کے بعد مسکرایا. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ کو بھی ہنسی آ جاتی ہے. دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو اس کا ایمان کتنا پکا ہے. وہ جانتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی، حدیث پوری کر لو یا رہنے دو، پوری کر لو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے نہیں بتایا گیا، میں اٹھ گئی، جلدی سے اٹھی، وضو کیا اور نیچے چٹائی بچھا دی اور اس پر میں نے نماز دو رکعت پڑھ لی، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد میں نے دعا کی، جس کو ترغیب ترہیب میں، ترغیب ترہیب دو کتاب ہے، ایک علامہ عبداللہ یافعی کی ہے اور ایک علامہ منذری کی ہے، حدیث کی کتاب ہے، وہ واقعات والی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، نقل فرمائی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ میں اٹھ گئی اور وضو کیا، اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألوک باسمک اللہ، اے اللہ میں تیرا نام اللہ کے تو پہل مانگتی ہوں، وہ بھی اسمی کر رحمان، وہ تیرا نام رحمان ہے، اس رحمان کے تو پہل مانگتی ہوں، وہ بھی اسمی کر رحیم، وہ تیرا نام رحیم ہے، اس رحیم کے تو پہل میں مانگتی ہوں، وہ بھی اسمائی کل حسنا کلیہا ما علمت منہا وما لم اعلم، تیرے سارے نام جو تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے، تیرے پاس جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کے تو پہل میں، جو مجھے معلوم ہے، جو مجھے معلوم نہیں، ان تمام ناموں کے تو پہل میں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. یہ دعا کی کس نے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، فرمایا عائشہ، عائشہ یہی وہ الفاظ ہے جس کو میں اپنی دعا میں کہا کرتا ہوں، اللہ میری بھی دعا قبول کر لیتا ہے. اس طرح دعا مانگنی چاہیے. تو جمعہ کا دین، بات مضمون تو لمبا ہے، میں یہیں پابند کر دیتا ہوں، انشاءاللہ رات کو بیان ہوگا مانگرول میں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت دین نصیب فرمائے، جب تک ہم اللہ ہمیں دنیا میں باقی رکھے، دین پر مضبوط ہو، مضبوط ہو، ہم اللہ کے رسول کا ایک بھی طریقہ نہ چھوڑے، ورنہ ہمیں قبر میں بھی تکلیف ہوگی، قیامت کے دین بھی تکلیف ہوگی. اللہ ہمیں جناب رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور قرآن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح القلب وإصلاح البدن، من أحكام الله تبارك وتعالى وإطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وفي روايه كتاب الله وعترتي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برؤوف رحيم نستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه للناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم خصوصا على امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة والتابعين التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين وكل بلاد المسلمين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين اغثنا يا معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ستسلي كم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما انت تصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وفعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم انا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.